πόσημάνα το παιδί. Όπως η φλόγα το δαδί. Όπως ο γέρος τη ζωή που τον αφήνει. Όπως τα όνειρα φτωχός κι ο κουρασμένος στρατιώτης την ειρήνη. Δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι μια φωνή. Είμαι δυο χέρια διανά που σε τυλίγουν. Μας αγαπώ, μας αγαπώ και κοίτα ανοίγουν οι ουρανοί. Οι ουρανοί που τόσο δύσκολα ανοίγουν. Μας αγαπώ, μας αγαπώ και κοίτα ανοίγουν οι ουρανοί. Οι ουρανοί που τόσο δύσκολα